g'azotga chiqmay uylarda behramon o'ltirg'uchlar bilan billa bo'layli deydi. Ular uylarda qolg'uchlar bilan billa bo'lishga rozi bo'ldi. Ya'ni ayollar, kesallar va ojizlar bilan billa bo'lishga rozi bo'ldi. Ularning dillari pechatlandi. Shuning uchun ular jihoddagi payg'ambarga itoat qilishdan keladigan baxtni tushunmaydi. Lekin payg'ambar va payg'ambar bilan billa iymon etganlar mollari bilan jonlari bilan jihod qildi. Ani shular ichki dunyoning yaxshiliklariga noil bo'ladi. Ani shular maqsadga yetkuchilardir. Alloh ularga ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarni tayyorladi. Ular uningda mangu qoladi. Bu cho'ng baxtdir. Arabilardan özür bayan qılğıçılar cihadqa çıxmaslıqqa ruxsat sorab kəlsə, imanını dəva qılıb Allahqa və onun peyğəmbərə yalğancılıq qılğanlar cihadqa çıxmadı. Yəni Arabilardan yəni bir türkimi cihadqa çıxmadı. Özür bayan qılıbmı kəlmədi. Onlardan kafir bolğanlar qatlıq azabqa düşər bulut. Acizlar Yani yaşanğan bovayla, keselle, cihatkı çıkışka, hıracı tapalmıqalla, Allah'a ve Allah'ın peygamberi sadık bolsula, cihatkı çıkmasa günah bulmaydı. Yaxşı iş kılgıçlarına eyipleşke yol yoktur. Allah mağfiret kılgıçıdır. Nahayeti mihribandır. Yine mundaq kişilerinin o eyipleşke yol yoktur ki, Ular jihadga chiqish uchun sendan uloq so'rab kelganda, ularga sen mening sizlarni ta'minlaydigan uloqlarim yo'q deding. Ular jihadga chiqishga sarf qiladigan narsa topolmaganliklari uchun g'amkin ko'zlaridan yosh to'kkan holda qaytishdi. O'zlari bay turib, jihadga chiqmaslikka ruxsat so'rganlar ayblanishi kerak. Ular jihadga chiqmagan ayollar Kesellər, acizlər bilən belli boluşqa razı boldı. Allah onlarının dillərini peçətli vətdi. Şunun üçün onlar Allahın əmrini şənməydi. Onlarının yeniğa qayıtıp gəlgən çıxınlarda, yəni Mədinəgi təbiq qazıdın qayıtıp gəlgən çıxınlarda, onlar sizlərgə qazatın qəp qalqallıqları toğırsı da özür bayan qılıdı. Ey Muhammed! Ularga özürü bayan kılmağlar, sizlerinin sözünlağı işenmeyiniz. Allah sizlerinin ehvalanlarını ve dilanlardaki münafıklıkını bizgi haber kıldı. Allah ve onun peygamberi sizlerinin bunundan kiyinki emelanlarını körüp durdu. Münafıklıktan tövbe kılamsla, ya ki onun da çın turamsla, ondan kiyin, yani ölgününlardan kiyin, yuşurun. Ve aşkarı işlerinin bilgisi Allah'ın dergahına kaytırdı. Allah sizlerge bütün kılmışınlarını eğit bir doğu deyin. O münafıklarının yeniğe kaytıp barğınınlarda, onlar sizlerinin onlarını eğip meskinler için yalgan özürü bayan kılıp, Allah bilen kasem kılıp. Onlar deyin yüz öğrenle, yani onlar bilen sözleşmenle. Ve salamlaşmağla. Onlar hakikaten necistir. Kılmışlarının cazası üçün onlarının bardığın cayı cehennemdir. Sizlerinin razılıklarına eriş üçün onlar sizlerge kesem içip verir. Sizler onlardan razı bulsanla bu onlara payda vermeydi. Çünkü Allah pasık kavmiden razı bulmaydı. Arabilarning kufri va munofiqligi texmi ziyodidir. Alloh payg'ambarga nozil qilgan shariat ahkomlarini bilmaslikka ular eng loyiqdir. Alloh mahluqotning ahvolini bilguchidir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Arabilardan ba'zilari Alloh yo'lida bergan narsalarni jarimani hisoblaydi. Sizlerinin hadisiga uçuruşunlarını kütüdü. Onlarının özleri halaketke uçursun.

Allah'ın takvadarlığı ve razılığı asasını kurgan adam yaxşı mı? Ya ki onu yıkılay dep kalgan yarının gerbekeyi kurup, özümü onun bilen bile dozak otuğu örülüp işken adam yaxşı mı? Allah zalim kavimine hidayet kılmaydı. Ta ki onlarının yürekleri parı parı bulup ölmegiçe onlarının salgan mescidi, yani mescidi zarar, dillerdeki gümanının yıltızı bulup kılıverdi. Yani dillerdeki münafıklıkların yıltızı bulup kılıverdi. Allah münafıklarının ehvalini bilip durucudur. Onlarının yaman niyetine asasen onlarını cezalaşta hikmet bilen iş kılgıcıdır. Şübihisiz ki Allah müminlerden onlarının canlarını, mallarını, onlara cennetine verip setevaldı. Onlar Allah'ın yolunda uğruş kılıp düşmelerini öldürdü ve öldürüldü. Yani düşmeler bilen cihat kılıp şehit buludu. Cihat kılgıcılara cennetini vaat kılış Tevrat'ta, İncil'da ve Kur'an'da zikir kılınan Allah'ın rast vaadisidir. Vaadisige Allah'ta mı bek vapa kılgıcı kim ba? Yani Allah'ta mı vapadır hiç ehedi yok. Kılgan bu sodanlardan kuşal bulanla. Bu zor muvaffakiyettir. Günahlardan tövbe kılgıcılar, ihlas bilen ibadet kılgıcılar, Allah'a hemde sana eğitkıcılar, ruzu tutkıcılar, ruku kılgıcılar, secde kılgıcılar, yakşı işlerine davet kılıp, yaman işlerden toskıcılar, Allah'ın belgilenmelerine ruayı kılgıcılar, yani Allah'ın bekitken perizlerine ada kılıp, nehi kılgan işlerden yanğıcılar hem ehli cennettir. Müminlerge cennet bilen hoş haber bergin. Peygamberge ve müminlerge müşriklerinin ehli dozak işkerliğe inik malum bulgan dinkin, müşrikler onlarının tıkkını bulgan takdirde mu, onlarga mağfiret talep kılışı doğru semez. İbrahim'nin atısına mağfiret talep kılışı, onunla ilgiri kılığan vədisini uğurlaş için idi. Onunla atısının Allah'ın düşmanı işkerliği inek məlum bolğan dinkin, o atısı bilen ada cüda boldı. İbrahim bolsa, hakikaten köp ah çekişi, yani könlü yumuşak, yetken əziyetlerge çidamlıq idi. Allah berer kavmini hidayet kılgan dinkin, onlar saklanışkı tegişlik işlerini bayan kılmay durup, onlarını gümrah kılmaydı. Yani gümrahlıkka hüküm kılmaydı. Allah hakikaten her nersini bilip durucudur. Şübihisiz ki Osman'ın ve zeminin padişahlığı Allah'a hastır. Allah ölüknü terildirdi. Terekni öldürdü. Sizlerge Allah'tan başka hiç dost ve medetkar yok. Allah hakikaten peygamberinin ve onun kıyınçılık peytidi ağaçken muhacirla ve ensarilerinin tövbesini kabul kıldı. Aynı zamanda onların arsadaki bir türküm kişilerinin dilleri ehtin burulup yetişki tas kalgan denkin Allah onların tövbesini kabul kıldı. Allah onlara tolumu merhametlik, nahayeti mehribandır. Cihatka çıkmayan üç kişinin tövbesini mi Allah kabul kıldı? Şunçı kengzimin onlara tar tuyulgan, onların canları sıkılgan, onlar Allah'a tövbe kılmay durup, Allah'ın gazibinden kurtuluş mümkün emesliğine şengen idi. Onların onlarının tövbe kılgıçlardan buluşu için Allah onlarını tövbeye muvaffak kıldı. Allah tövbeni bek mi kabul kılgıcıdır. Bendilerge nahayeti mehribandır. Ey müminler, Allah'tan korkunla, rastçılığa bilen billi bulunla. Medine ahalisi ve onlarının etrafıdaki